Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezîne âmenu takullâha hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entüm muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله İnne astaqal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdefatuhâ ve kulle muhdefetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Mustafa dokunma. Evet, Allah Azze ve Celle'nin melaikeye nida etmesi, melaikeye seslenmesi, melaikeyle kelam etmesi, konuşmasıyla alakalı nedeyiz? Baptayız. Başta kimleydi? Cibril'leydi, değil mi? Başta kimle nida etmişti? Cibril'le nida etmişti. Bununla alakalı rivayetlere yer vermişti. Allah Azze ve Celle dilediği zaman, dilediği neyle? Ferdi melekle ya da meleklerin bütünüyle ne yapar? Konuşur, onlara nida eder. Nida da neden oluşur? Harf ve sesten oluşur ve muhatap tarafından ne yapılır? İşitilir. Evet. Bahsimiz bu. İmam Buhari bu sadette muhtelif rivayetlere yer veriyor. Geçen ders iki tane rivayet aldık. Bir tane rivayet mi aldık? Bir rivayet aldık. Evet, bu ders inşallah İki tane rivayet alacağız. İlki Ebu Hureyre rivayeti, ikincisi Ebu Zer el-Gıfari rivayeti. Evet. Ebu Hureyre rivayeti. Kim okuyacak Ebu Hureyre rivayetini? Bismillah, Gökhan oku bakalım. Kâle l-İmamu Bukhari'yü rahmetullah. Haddesena Kuteybe tübnü Sa'idin. An Malik'in. An Ebi Zinad'in. Anil A'arac'in. An Ebi Hureyre'te. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهم أعلم كيف تركتم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون فأتيناهم وهم يصلون. Evet. Ebu Hureyre hadisi. Bize bu Ebu Hureyre hadisini başka kim okuyacak? Kâle l-İmâmu l-Bukhâriyü rahmahullah. Haddesena Kuteybe tübni Sa'idin. An Maliki, an Ebi Zinani, anil A'reci. An Ebi Hureyre'te enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kâle. Yete'âkabûne fîkum melâiketum billeyli ve melâiketum binnehâri. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاتِ الْعَصْرِ وَصَلَاتِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. Oku Cemil. Türkçe var. Arapçası. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي زناد عن الأعراج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. Evet. senin halif. Bize Kuteybe bin Said Malik'ten, o da Ebu Zinat'tan, o da El-A'rec'den, o da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten tahdis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her gün bir takım melekler geceleyin, diğer bir takım melekler de gündüzleyin, birbirlerinin akabinde size gelirler. Bunlar ikindi ile sabah namazlarında bir yere gelip birleşirler. Sonra evvelce içinizde kalmış olanlar semaya çıkarlar. Rableri kullarının hallerini en iyi bilirken yine o meleklere kullarımı ne halde bıraktınız diye sorar. Onlar da onları namaz kılarlarken bıraktık, nitekim namaz kılarlarken bulmuştuk cevabını verirler. Evet. Ebu Hureyre hadisi Abdurrahman İbn Sahır Eddevsi El-Yemani. Bu hadisi burada bu haliyle aldık. Sayfa 7296'yı açarsanız 57 nolu hadis kitabınızda 7296 sayfa 57 no. 57 nolu hadiste de ne yaptık? Aynı rivayeti biraz daha farklı lafızla aldık. Bab tarucul melaike ve ruh iley, melekler ve ruh, yani Cibril ona yükselir çıkar babında 23. bab. İmam Buhari ne yaptı? Aynı kitapta hadisi ne yaptı? İki farklı babta bize verdi. İlkinde daha geniş bir rivayete yer verdi. İkincisinde rivayet biraz daha ne? Kısa, muhtasar. Ama dikkat ederseniz ilk ravi hariç, ilk ravi hariç diğerleri müşterek. İlk ravi hariç diğerleri ne? Müşterek. Neydi ilk ravi burada? Kuteybe bin Said. Orada ne ilk ravi? İlk ravi ne orada? İmam Buhari kimden rivayet ediyor? İsmail'den rivayet ediyor. İsmail'den. Burada Kuteybe'den. Şeyhi değişti. Ne yaptı? Şeyhi değişti. Evet. Sonrasında burada kimden? Malik'ten, Ebu Zinat'tan, Âreş'ten, Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Ama dikkat ederseniz Kuteybe'nin rivayetinde Kuteybe Malik'ten neyle alıyor? Bu son bapta anla alıyor. Neyle alıyor? An. Ney? An. Mu'an'an. Evet. Kuteybe bin Said ne yapıyor? Malik'ten neyle alıyor? Anla alıyor. Ama önceki rivayette dikkat edin. İsmail Malik'ten neyle alıyor? Hadde fena ile alıyor, değil mi? Ya da hadde feni. Evet. Evet. Demek ki ne yapmış? İki rivayet arasında aynı rivayet olması hasebiyle tariklerinde ne var? Farklılık var. Evet. Bu sonda Kuteybe Malik'ten neyle? Anla alıyor. Evet. Ama ilkinde İsmail Malik'ten neyle alıyor? Hadde feni. Yani bana ne yaptı bizzat? Tahdis etti. Zikretti, söyledi, bana nakletti lafzıyla. Şimdi ama dikkat edin, ondan sonrası hep an. An. Dikkat edin. İki rivayette de sonrası an. Dikkat ediyor musunuz? Malik Ebu Zinat'tan an, her ikisinde de. Ebu Zinat Âreç'ten an. Âreç Ebu Hureyre'den an. Evet. İşte bu muan'an rivayet eleştiri konusu ne yapılabilir? Yapılabilir. Çünkü İmam Buhari ne diyordu? Her zaman şartı vardı İmam Buhari'nin. Cumhur'a ne? Muhalif bir şartı vardı, değil mi? İmam Buhari aynı asırda yaşamış olmayı ne görmüyor? Yeterli görmüyor. Bizzat birbirleriyle ne olması şartı güdüyor? Görüşmüş olması şartı güdüyor. Şimdi an olunca, den olunca görüşmemiş olma ihtimali olabilir. Başkasından almıştır. Sipar abidir, ismini de söylememiş olabilir. İşte İmam Buhari bakın buna son vermek için. İlk rivayeti açın. İlk rivayetin sonuna doğru bakın. İlk rivayetin sonuna. Yusallun diyor ya, Sonra bakın ne yapmış. Yusallun dedikten sonra siz de tercümede oku. Ve Halid İbn Mübarek şöyle dedi. Ayrı bir senet zikretmiş. İlk rivayeti gördün Şakir abi. İlk rivayet. 50 kaçtı? 57. 57. Bak o 57'de ve Halid İbn Mahlet şöyle dedi. Bize Süleyman tahdis etti. Bak tahdis dedi. An yok. Tahdis etti. Bana Abdullah İbni Dinar Ebu Salih'den tahdis etti. Ebu Hureyre şöyle dedi. Gördünüz mü? O ananeyi ne yapmış orada? Ayrı bir tarikte bertaraf etmiş. İşte İmam Buhari'nin özelliği bu. Yani İmam Buhari bir iki yerde, üç yerde, beş yerde zikredince bazı zaman aynı senetle zikreder ama muhakkak arada bazen an haddeteni gibi farklar olabileceği gibi bazen külliyen de ayrı tarikten ne yapabilir? Zikredebilir. Bazen ayrı tarikten zikreder neyini de değiştirir? Hadisin neyini? Metnini yani lafzını. Şimdi buradan oku bir de ilk baptan hadisi oku bize. Evet. Bana Malik Ebu Zinat'tan, o da El-Araj'den, o da Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan şöyle tahdis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her gün bir takım melekler geceleyin, diğer bir takım melekler de gündüzleyin, birbirlerini müteakip size gelirler. Bunlar sabah ile ikindi namazlarında buluştuktan sonra içinizde kalmış olanlar semaya yükselirler. Rableri namaz kılmış kullarının hallerini en iyi bilir iken yine o meleklere kullarımı ne halde bıraktınız diye sorar. Onlar da onları namaz kılarlarken bıraktık. Nitekim namaz kılarlarken bulmuştuk cevabını verirler. Ve Halid İbni Mahlet şöyle dedi. Bize Süleyman tahdis etti. Bana Abdullah İbni Dinar Ebu Salih'ten tahdis etti ki Ebu Hüreyre şöyle demiştir. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Tamam. Orada kes. Orada yani bu senetle bu hadisin fazlası da var. O doğrudan bizim konumuzla alakalı değil. Onu zaten almıştık. Ama şimdi burada ne var bizim hadisimizde? Ne yaparlar diyor? İkindi namazında içtima yaparlar. Başka? Sabah namazında içtima yaparlar, toplanırlar. Ama bir önceki bapta, yani bir önceki dediğim diğer bapta, geçen bapta bir farklı lafız daha ne yapmış? Zikretmiş. Ne? Bunlar sabah ile ikindi namazlarında buluştuktan sonra sizde var. İçtima. Ne yapar? İçinizde kalmış olanlar semaya yükselirler. Bu son bapta ne? Mevcut değil bu lafız. Evet. Anladık değil mi? Bakın farklılıkları görüyor musunuz? Yani İmam Buhari'nin özellikleri. Şimdi siz bunları okusanız çok dikkatinizi ne yapmıyor? Çekmiyor. Peki nasıl dikkati çekecek? Şerhiyle okuyacaksın. Şarihler bu noktaları özellikle vurguluyorlar. Şarihler bu noktaları özellikle vurguluyor. O halde demek bunu aldık. Şimdi gelelim kısaca hadisimize. Bu hadisimizi daha önceden şerh ettiğimiz için detaya ne yapmayacağız? Girmeyeceğiz. Uzunca açıklamıştık o bapta bu hadisi. Sadece teberrüken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisine teberrüken an Ebi Hureyre'te enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber Efendimiz buyurdular ki yeteakabune fikum melaiketun billeyl. Evet. Melekler ne yaparlar? Peşi sıra iner dururlar. İner ya da çıkarlar. Her ikisini de kapsar. Peşi sıra ne yapar? İnerler ve çıkarlar. Ne zaman? Geceleyin. Ve başka? Ve melaiketun bin nihar. Ne zaman? Gündüzleyin. Bazı rivayetlerinde de ne? Gece melekleri ve gündüz melekleri olarak geçiyor. Gece melekleri, gündüz melekleri, gece ve gündüz melekleri vazifesinden, ayrımından dolayı değil. Yani bir kısmı gündüzleyin, bir kısmı geceleyin. Evet. Ne yaparlar? Ve yeştemi'une fi salatil asri ve salatil fecri. Evet. Gündüzün iki tarafı. Gündüzün iki tarafı. Ne? Sabah ve ne? İkindi. Yani bunu akşam da diyebiliriz. Evet, şer'i anlamda. Evet. İşte zaten sabah ve ikindi namazının önemi de burada zaten ne yapıyor? Kendini gösteriyor. Bunu hatırlarsanız açıklamıştık. Yani şu sabah namazının münafıklara çok ağır gelmesi, iman göstermesi olması, imanın göstergesi ayeti olması, delil olması imana, ikindi namazı terk edenin dininin, amelin neye gitmesi, boşa gitmesi vesaire. Bunlara değindik. Şimdi sabah melekleri ne yaptılar? Sabah melekleri ne yaptılar? Mevcutlar, değil mi? Ama ne zamandan görevi almışlar? Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyor. İkindi melekleri görevi ikindide ne yapıyorlar? Devralıyorlar. Sabah melekleri de ne yapıyorlar? Görevi ikindide devrediyorlar. Nasıl oluyor o zaman? Sabah olduğunda ikindi melekleri nereye çıkıyor? Semaya. Sabah olduğunda ikindi melekleri nereye çıkıyor? Semaya. Sabah melekleri ne yapıyor bizim aramıza? Ne yapıyorlar? İniyorlar. Bizim aramıza ne yapıyorlar? İniyorlar. Ne zamana kadar görevdeler? İkindiye kadar. İkindi olduğunda sabah melekleri nereye? Semaya. Sabah melekleri nereye? Bizim aramıza. Ama birbirlerini asla diğeri gelmeden ne yapmıyorlar? Terk etmiyorlar. O zaman her iki meleğin de toplanma anı ne? Bir arada olma hali sabah ve ikindi namazı. Anladık değil mi? Onu kastediyor aleyhissalatü vesselam. Ve yeştemiyone fi salatil asri ve salatil fecri. İşte sabah ve ne? İkindi namazı. Anında içtima ediyorlar. Görev teslimi var. Niyabet. Namazlar kılınıyor. Kılındıktan sonra gündüz değil, akşam melekleri görevi kime teslim ediyor? Gündüz meleklerine. Akşamleyin de gündüz melekleri kime? Akşam meleklerine teslim ediyor. Anladık mı içtimayı? Ne diyor? Sümme yarucullezine batu fikum. Evet, sizinle geceleyenler sonra ne yapıyorlar? Yukarı doğru çıkarıyorlar. Yani kimin katına? Allah'ın katına. Bunu ne de alıyoruz aynı zamanda? Neyin delaleti olarak alıyoruz? Allah'ın nerede olmasını? Arşta olmasının. Evet. Delil olarak alıyoruz. Feyes eluhum. Rableri ne yapıyor? O meleklere soruyor. Evet. O meleklere soruyor. Evet. Gündüz ve akşam melekleri. Her biri yukarı ne yaptığında? Çıktığında. Sabah meleği ne zaman? İkindi vaktinde. Sabah meleği ne zaman? İkindi vaktinde. Evet. Akşam meleği ne zaman? Sabah vaktinde. Diyor ki feyeseluhum. Allah Azze ve Celle Rableri soruyor meleklere. Ve huve alemu bihim. Oysa Allah en iyi bilen hem meleklerin halini hem de insanların halini. Burada daha çok kimi kastediyor? İnsanları kastediyor. Yani biliyor, yani Allah kullarının halini bilmiyor mu? En iyi bilen. Meleklere sorması bilmediği bir şeyi öğrenmek için mi? Hayır. Birazdan alacağız. Mübahat. Kullarıyla meleklere karşı ne yapma? Övünme. Kullarıyla meleklerine karşı ne yapma? Övünme. Aynısı ne zaman oluyor? Arafat vakfesinde oluyor, değil mi? Meleklerine karşı kullarıyla ne yapıyor? Övünüyor. Nasıl övünüyor? Nasıl övünüyor? Nasıl geldiler diyor? Evet, çıplak, yalın ayak, toz içinde, değil mi? Saçları başları birbirine ne yapmış? Karışmış. Evet. Burada da o var. Burada da o var. Keyfe terektum ibadi. Nasıl terk ettiniz? Yani siz kullarımı bıraktığınızda, siz kullarımın yanından ayrıldığınızda nasıldı onlar? Evet. İşte dikkat edelim. Sabah ve ikindi namazının özelliği özellikle. Feyebul ne diyor ki? Tereknahum yusallun. Matematik denklemi gibi. Onları bıraktığımızda namaz kılıyorlardı. Ve eteynahum ve hum yusallun. Geldiğimizde de namaz kılıyorlardı. Aynı matematik denklemi gibi. Böyle dairesel. Ne diyor? Yani diyor ki sabah melekleri ne zaman ikindi de ne yaptığında? Ne yaptığında? Semaya çıktığında. Soruyor. Diyor ki sabah meleklerine ne? Diyor bıraktığımızda namaz kılıyorlardı. Devraldıklarında evet. Da kılıyor. Dikkat edin. Sonra ne oluyor? Sonra ne oluyor? Geri dönüyor. Başka? Döndüğümüzde de ne yapıyorlardı diyor zaten? Namaz kılıyorlardı. Her iki grupta bunu ne yapıyor? İfade ediyor. Söylüyor. Evet. Burada bize lazım olan ne? Yani bu bab başlığıyla alakası ne? Diyor ki bütün alimler, İmam Buhari neden yani öbürkünde Allah'ın uluğuna delildi. Yani bu yukarı çıkan ney? Meleklerden bahsediyordu. Başka yukarıdan aşağı inen meleklerden. Yani kendisine bir şeyler çıkıyor, bir şeyler iniyor. Demek ki nerede Allah? Yukarıda. Arşına müstevi. Burada neyle alakalı kullandı? Hani Allah Azze ve Celle onlara soruyor ya. Soruyor. Diyor ki kullarımı nasıl bıraktınız? Evet. İşte bu sual, bu soru neyle olur? Sözle olur. Yani Allah bu suali sözle onlara ilka etmiştir. Onlar da bunu ne yapmışlardır arkadaşlar? Duymuşlar. İşitmişlerdir, duymuşlardır. Allah'ın sözle ne yaptığını bunlara ilettiğini bunlar işitmişlerdir ve Allah'a da ne yapmışlardır Celle Celaluhu'ya? Cevap vermişlerdir. Malum ki melaikenin Allah katında neyi var? Bir makamı var. O makamı ne yapmazlar? Asla aşmazlar, değil mi? Kendilerine ne verilmişse onu yaparlar. Emrinin dışına ne yapmazlar? Çıkmazlar. İşte bu melaikenin en alası makamca, en yükseği hangisi? Cibril. En alası Cibril. İşte eğer Allah Azze ve Celle Cibril'e ne yapıyorsa, nida ediyorsa, evleviyetle kime de nida eder? Diğer meleklere. Eğer Cibril onun konuşmasını ne yapıyorsa, işitip ona göre cevap veriyorsa, evleviyetle diğer melekler de ne yapar? İşitip cevap verir. İşte burada Allah Azze ve Celle'nin özellikle sözlü bir şekilde, meleklerin duyacağı bir şekilde ne yapması? Meleklere sual sorması, kullarıyla ney? Övünmesi. Kullarıyla ne yapması? Övünmesi. Ne anlama geliyor bu? O kulların Allah katındaki meleklere karşı olan, meleklerin gözü önünde olan Allah katındaki neyini? Faziletini, Allah katındaki neyini? Keremini, ihsanını bize veriyor. Başka? Allah'ın da o kullara biçmiş olduğu neyi? Değeri, ihsanı, keremi veriyor. Bakın kaç tane fayda. Demek ki bir, Allah övünüyor. İki, okulların Allah katındaki neyi? Değeri, kıymeti. Üç, Allah'ın okullara vermiş olduğu değer ve kıymet. Bunların hepsi ne? Bu hadiste kendi içinde ne? Mahfuz fevaidden çok şey söylenir. Ama biz her zaman neye terkiz ediyoruz? Bab başlığıyla alakasına. Vecuh şahit dediğimiz. Yani biz bu hadisten neyi alıyoruz? Şahit olanı alıyoruz. Bu kadarı da bize ne? Yeter. Evet. Bir sonraki hadisi kim okuyacak bize? Bir sonraki hadisi kim okuyacak? Kim okuyacak? Kim okuyacak? Bayram okuyacak bir sonraki hadisi. Evet. Kâle İmamul Buhari rahimehullah haddesena Muhammed ibn Beşşar kâle haddesena Kundar kâle haddesena Şubetü an Vesîl anil mağruri kâle semîtü Ebu Zer anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem etani Cibril ve beşşerani ennehu en mâte la yüşriku illâ şeyyen yehâle cennete gulte ve in gultu ve in serâbe ve in zenebâle beyin serabe beyin zemin. Evet. Başka kim okuyacak bize bu hadisi? Başka oku İbrahim. Kâle İmamul Buhari rahimehullah haddetena Muhammed ibn Beşşer kâle haddetena Ünder kâle haddetena Şuayb Şubetsu an Vasil anil Ma'rur kâle semi'tu Ebu Zer anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن سرق وإن زنى اكرم عبد سنو قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد ابن بشير Beşir mi? Ben Beşir görmüyorum. Beşşar'ı Beşir yaptın ya. Ha. Haddesene, Galim haddesene, Hunderun, Galim haddesene, Şuayb, Şubetun, An, Vaslin, Anin, Mavurin, Galim, Semihtu, Ebe Zer, Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Gal, Etani, Cibrilu, Febeşşerani ennehu men mâte la yüşrikü billahi şey'en dehalen cennete gultu ve in seraka ve in zâne gal ve in seraka ve in zâne. Evet, Halil oku tercümesi. Bize Şube Vasıl el-Ahdeb'den tahdis etti ki El-Ma'ruf şöyle demiştir. Ben Ebu Zer Cünnet İbn-i Zürare radıyallahu anh'ten işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cibril bana geldi ve bana Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmayarak ölen her kişi cennete girer diye müjdeledi. Ben ya Cibril bu kimse hırsızlık yapsa zina etse de mi diye sordum. Cibril evet hırsızlık yapmış ve zina etmiş olsa da cennete girer diye cevap verdi. Evet. Ebu Zer hadisi neydi ismi? Cündüb bin Cünade değil mi? Evet. Cündüb bin Cünade. Evet. Evet. Uzun bir zaman oldu. Bin Kays el-Gıfari. Şuradan bize Cündüb bin Cünade'yi altından oku. Ebu Zer. Evet. Kays el-Gıfari. Evet. Ebu Zer künyesidir. Yani bir daha oku, duymadılar. Bir daha oku. Meşhur sahabi. İsmini, ha. Ebu Zer künyesidir. Yani ismini bir daha oku, ismini bir daha oku. Baştan oku. Şuradan alayım mı hocam? Baştan oku, baştan oku. Dikkat edelim. Yaygın olan görüşe göre tam ismi Cündüb bin Cünade bin Kays bin Amir bin Muleyl el-Gıfari'dir. Cündüb bin Cünade, meşhur ihtilaf var. İhtilaf var. Siz de öyle yazdıysa ihtilaf var. Ha. Yani daha çok tercih edilen bir daha oku. Cündüb bin Cünade bin Kays bin Amir bin Müleyl el-Gıfari'dir. Tam ihtilaf var. Olduğu için orada o da yazabilir, mümkündür. Hepsi söylenmiştir ama İbn Hacer Takribu Tehzip'te bunu tercih ediyor. Bizim tercihlerimiz daha çok kime göre? İbn Hacer'in Takribu Tehzip'ine göre ki itimat edilmesi gereken inşallah ilim talebesi için o. Evet. Devam. İslam dinine ilk giren sahabilerden olup Medine'ye hicreti gecikmiş. Bu nedenle Bedir Savaşı'na katılamamıştır. Hakkındaki menkıbeler ve faziletine dair rivayetler pek çoktur. Örneğin Bukhari, Müslim ve diğerlerinin İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Ebu Zer'in İslam'a girmesiyle ilgili rivayet ettikleri o uzun hadiste Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kavmine dön ve sana benim emrim gelinceye kadar sen onlara İslam'ı haber ver buyurdu. Ebu Zer bunun üzerine nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben bu şehadet kelimesini Mekkelilerin ortasında muhakkak haykıracağım dedi. Hemen sonrasında çıkıp mescide Kabe'ye geldi ve en yüksek sesiyle Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve enne Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna tanıklık ederim diye haykırdı. Bunun üzerine orada bulunan müşrik topluluğu kalkıp onun üzerine yürüdüler ve onu yere yatırıncaya tek dövdüler. Bu sırada Hazreti Abbas geldi ve onun üstüne kapanıp yazıklar olsun size. Bu zatın Gıfar kabilesinden olduğunu ve tüccarlarınızın yolunun Şam'a giderken Gıfar üzerinden geçtiğini bilmiyor musunuz? Dedi. Ve Ebu Zer'i onlardan kurtardı. Sonra ertesi gün Ebu Zer yine bir önceki gün yaptığı gibi Kabe'de bağırdı. Kureyşliler yine kendisine saldırıp onu dövdüler. Hazreti Abbas Ebu Zer'in üstüne kapanarak onu onlardan kurtardı. Sahabenin en zahit ve takva sahiplerinden biri olan Ebu Zer radıyallahu anh. Hep söylüyoruz. Ebu Zer de kim? Ebu Derda değil mi? İlk ney? Bunlar en meşhur şey olarak görülürler sahabenin. En zahitlerinden. Hepsi zahit de bunların en meşhurlarından bilinirler. Sufiler özellikle bir lokma bir hıkıka meselesini bu iki sahabeye ne yaparlar? Dayandırırlar. Ebu Zer ile Ebu Derda. Arap sosyalistlerine göre de ilk sosyalist Araplar bu ikisidir. Öyle alırlar, evet. Kitaplarda öyle geçer. Çünkü dünya malını asla ne yapmamışlardır? Tamam etmemişlerdir. Öldüklerinde hiçbir şeyleri yoktur. Evet. Fakirlere olan şefkat ve merhameti onlara karşı olan cömertliğiyle bilinir. Hicretin 32. yılında Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde Rebze'de vefat etmiştir. Cenaze namazını Abdullah bin Mesud radıyallahu anh kıldırmıştır. Hazreti Peygamber'den 281 hadis rivayet etmiştir. Buhari ve Müslim 12 hadisini ortaklaşa rivayet etmişlerdir. Ayrıca Buhari 2 hadisin rivayetinde, Müslim ise 19 hadisin rivayetinde teferrüt etmişlerdir. Evet, bu işte hadisiniz Buhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu, ortaklaşa rivayet etmiş olduğu hadislerden bir tanesi. Bu Ebu Zer hadisini Buhari ayrıca Rikak kitabında da ne yapmış? Vermiş. Rikak. Kitab-ı Rikak yazın. Kitab-ı Rikak'ta da bu hadisi ne yapmış? Zikretmiş. Ona dönmüyoruz şimdi. Evet. Evet. Kitab-ı Rikak'ta ne yapmış? Zikretmiş. Gelelim şimdi hadisimize. Diyor ki El-Ma'rur Semi'te Eba Zer. Ebu Zer'i işittim ki Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den şöyle işitmişler. Peygamber Efendimiz'den şunu rivayet ediyorlar. Gal diyor ki Etani Cibril. Cibril bana geldi. Cebrail. Neyle geldi? Yani gelip de ne yaptı? Yani Allah'tan vahiy getirdi, değil mi? Çünkü Allah'tan vahiy kim getirir? Cebrail getirir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına da Allah'ın emrini getirmek için gelir. Evet. Yani Cebrail ziyaret için gelmiyor. Ticaret için de gelmiyor, değil mi? Ha. Vahiy için geliyor. Vahiy getiriyor. Evet. Allah'ın emrini getiriyor. Peki bu emrin içinde ne var? Febeşşereni. Evet. Büşra. Ne müjde var? Allah'ın emriyle geliyor Cibrail. Ne var bu emrin içinde? Bana müjde var. Müjde veriyor bana diyor. Bana müjde vermek üzere geliyor. Nedir bu müjde? Büşra dediğimiz. Evet. İnsanı mutlu edecek haber. İnsanı ne edecek? Mutlu edecek haber. Çünkü diyor Hafız İbn Hacer, çünkü bu haber diyor insanın yüzündeki çehreyi değiştirir. Bu haber insanın yüzündeki neyi? Çehreyi. Yani neyi? Beşereyi. Yani neyi? Deriyi. Yani neyi? Teni. Beşere ne demek? Ten demek. Ten. Ne demek? Ten demek. Yüz hatları demek. He. İşte bu büşra insanın yüzünü değiştirir. Nasıl? Çünkü nefis ne olursa eğer, mutlu olursa, nefse onu mutlu edecek bir haber gelirse, ne yapar? Kan vücutta yayılır. Kan ne yapar? Vücutta yayılır. Aynen suyun, ağacın neyinde? Kökünde, dallarında ne yaptığı gibi? Yayıldığı gibi. İşte böylelikle diyor, he, o müjdelenin yüzünde ne olur? Mutluluk emmaresi doğar. Bundan dolayı diyor, büşraya, yani müjdeye büşra ismi verilmiştir. Bakın Arapçası nasıl? Diyor ki, hiyel ihbar bima yesurru. İnsana mutlu edecek şeyi haber vermek. لَاَنَّ ذَٰلِكَ çünkü bu يُغَيِّرُ بَشْرَةَ الْوَجْهِ yüzün beşresini, yani çehresini, yani tenini, yani yüz hatlarını ne yapar? Değiştirir. Nasıl? لَاَنَّ nefs çünkü nefis اِذَا سَرَّتْ mutlu olduğunda اِنْتَشَرَ dem kan yayılır fil cismi cisimde كَنْتِشَارِ الْمَا suyun yayılması gibi fiyoruk şecara. Evet. Ağacın dallarında, budaklarında. Feyezahru zalike böylelikle ortaya çıkar. Alavi cil mübeşşer. Müjdelenin yüzünde ne? Bu eser. Demek ki büşra beşereden geliyor. Ha. Çünkü müjde insanın neyinde daha çok görünür? yüzünde görülür, değil mi? Evet. Korku da yüzünde görülür aslında. Ama müjde daha çok görülür. Evet. Diyor ki Rağb el-İsfahani müfredatta, bazen diyor bu müjde kötülük yapılan bir şey içinde kullanılabilir. Evet. Kötülük yapılan bir şeyde de kullanabilir. Mesela işte düşmanı yenmek. Yani düşmanı yenmek sonuç itibarıyla iyidir ama eylem itibarıyla içinde neyin olduğu bir eylemdir? Adam öldürmenin, yaralamanın, vurmanın. Başka kibirlenme de böyledir. Başka hayırdan ümit kesme de böyledir. Burada da müjdelenme vardır. Bu müjdelenme ne olabilir? Lehte ya da aleyhte olabilir. Lehte ya da ne de aleyhte olabilir ama bu nadirdir diyor. He, demek ki müjde bu. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a müjdeyi verdi. Ney müjdesi? Ennehu men mate la yüşriku billahi şey'en dehalel cenne. Evet. Kim ki ölür de öldüğü haliyle, son haliyle Allah'a bir şeyi şirk koşmadan göçerse öbür dünyaya. Nereye girer? Cennete girer. Nereye girer? Cennete. Yani ne demek? Farzları uygulama hususunda kendisinden kusurlar bile ne yapsa sadır olsa ya da şirk dışındaki haramları ne yapsa işlemiş olsa. Farzları terk ya da haramları ne yapma? İşleme. Şirk yok. Evet. Yani bazı farzları terk etmiş olsa, yine bazı haramları da işlemiş olsa ama bütün bunlar yanında Allah'a bir şeyi ne yapmasa, şirk koşmasa nereye girer? Cennete girer. Evet. Ancak onun cennete girmesi azap çekmeyeceği anlamına gelmez. Azap çekmeyeceği anlamına gelmez. Kabrinde azaba uğratılabilir. Ya da diriltildikten sonra da ne yapılabilir? Azaba uğratılabilir. Cehenneme girebilir. Sonra cehennemde günahlarından, hangi günahlarından onu dünyada kirleten, lekeleyen günahlarından temizlendikten sonra nereye girebilir? Cennete girebilir. Yahut da Allah affeder, hiç azapsız onu nereye alabilir? Cennete alabilir. Bütün bunlar Allah'ın neyledir? Rahmetiyledir, meşiyetiyledir, dilemesiyledir. Yani ne demek istiyor şahitler? Yani farzları terk eden, haramları ne yapan, işleyen, aynı anda sadece farzı terk eder, haram işlemez. Adam orucu terk eder ama haramda işlemez. Nedir işte? Zina yapmayabilir, içki içmeyebilir. Ama orucu terk etmek aynı zamanda nedir? Haram bir eylem işlemektir. He. Bunu inşallah bir gün bir derste, bu akide dersi dışındaki bir derste inşallah farzların terkiyle maasinin, yani haramların işlenmesi nedir? Hangisi öndedir ya da hangisi içicedir? Bununla alakalı inşallah bir ders alırız. Ama önemli değil. Önemli olan şu. Bir ya da ikisi ya da her ikisi. Hiç önemli değil. Ortadaysa, eğer şirk yoksa, Allah Celle Celaluhu rahmetiyle hiç azap etmeden cenneti alabileceği gibi azap ederek önce cehenneminde ne yapar? Onu günahlarından arındırır. Sonra cennete de ne yapabilir? Alabilir. Evet. Muvahhit olan her günahkar muhakkak neye girecektir? Cennete girecektir. Muvahhit olan, yani şirk koşmamış her günahkar muhakkak nereye girecektir? Cennete girecektir. Artık o şirk koşmama dışında ona isabet eden ne olursa olsun, farzları terk etmek ya da haramları işlemek yönüyle. O halde olay şirkten uzak kalmaktır. Bu da çok zordur. Ancak Allah'ın kalbine hidayet ettiği insan kendini bundan ne yapar? Korur. şirkin gerek açığından gerekse neyinden? Gizlisinden. Onun için ne yapmak lazım? Çok dikkat etmek lazım. Yani belki insan büyük şirke ne yapmaz? Düşmez ama neye düşebilir? Küçük şirke düşebilir. O da nedir? Riyadır, değil mi? Bundan da uzak kalmak lazım. Ama küçük şirkte insanı neden çıkarmaz? Dinden çıkarmaz. Ta ki yaptığını helal görmediği sürece. Evet. Ne diyor? La yüşriku billahi şey'a. Allah'a hiçbir şey şirk koşmazsa. Yani bütün şirk çeşitlerini kastediyor. Neyi? Bütün şirk çeşitlerini. Dikkat ederseniz burada evet şey'en kelimesi gelmiş. Nekra. Neden sonra? Nefi. Olumsuzdan sonra. Yani la yüşriku billahi şey'en. Burada nekra gelince umumdur. Yani ne demek umum? Büyük küçük hepsini ne yapar? Kapsar. Evet. Büyük küçük hepsini kapsar. Diyor ki gultu diyor. Diyen kim? Ebu Zer. Şimdi garibine gidiyor. Yani çünkü adam şirk koşmuyor hiçbir şeyi. Cennete giriyor ama aynı anda ne yapabiliyor? Evet. Zina yapabiliyor. Hırsızlık yapabiliyor. Bazı rivayetlerde ne içebiliyor? İçki içebiliyor. Değil mi? Evet. Gultu diyor ki ve in seraka ve in zena, yani hırsızlık yapsa, zina yapsa da böyle mi? Burada bir ne var? Üsteleme var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın verdiği cevaba. Bir üsteleme var. Peygamber hüküm koymuş. Ama anlayamıyor. Çünkü ona göre Müslüman günah işlemeyebilir. Yani belki öyle anlıyordur. Bugün öyleleri var ya işte. Geçmişte çıkmış. Sahabeyi tenzih ediyoruz ama Müslüman büyük günah işleyemez diyorlar. İşlerse nereden çıkar? Dinden çıkar, değil mi? Mutezile ve hariciler. Sahabeyi ondan tenzih ediyoruz. Ama daha sonra bakın bu hadis olduğu halde bunu söylemişler. Bu kadar aptal adamlar bunlar. Ya açık seçik ya var işte burada bak. Yani Allah Resulü diyor ki şirk koşmadan ölen cennete girer. Sahabi üsteliyor. Üstelemese diyeceğim ki anlamayabilirler. Yani hırsızlık yapsa, zina da mı yapsa böyle? Bazı rivayetlerde içki içse de mi böyle? Evet, dikkat edelim. Anlamıyorlar işte. Anlamıyorlar. Ha, demek ki ne anlıyoruz bu lafızdan? Yani demek istiyor ki Ebu Zer, yani şirk olmadan, yani günahlardan evet bunlar işlense, tamam şirk yok ama bu günahlar işlense de hüküm aynı mıdır? Yani cennet mi vardır? Şirk yok ama bu günahlar mevcut. Cennet mi vardır? Yani bu anlayışını ne yapmak istiyor? Pekiştirmek istiyor, değil mi? He. Burada üstelemeden öte ne var aynı zamanda? Pekiştirme var. Şimdi bu rivayette pekiştirme daha ne kendini gösteriyor? Ama başka rivayetler var aynı hadisin. Orada üst üste kaç kere soruyor? 2 ya da 3 kere sorunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bir cevap var. Ney? Burnunun tersine de olsa öyle. Burada daha çok pekiştirme rivayeti var. Ne var? Pekiştirme. Şarihler de bu rivayeti pekiştirme, tekit için almışlar. Acaba doğru mu anlıyorum? Yani nedir acaba doğru mu anlıyorum? Yani şirk koşmadı ama bu işleri de yaptı. Yani bu da cennete mi girecek? Acaba bunu mu demek istedin? Ey Allah Resulü. Buradan o anlaşılıyor. Ama o diğer rivayetlerinde üst üste sorması, her birinden sonra yine sorması, yine bir daha sorması üzerine senin burnunun tersine gitse de öyle demesinden de orada pekiştirmeden öte ne var? Üsteleme var. Anlayamıyor, anlamayabilir. Çünkü sahabe zina yapmıyor. Sahabe hırsızlık yapmıyor. Abdü İbni Himar dışında içki haram kılınınca bu uygulamayı devam ettiren yok. O da bırakıyor. Sahabe böyle bir ortamda yaşamış. Böyle bir ortamda yaşayan insanın böyle bir soruyu sorması ne? Mümkün. Aynı şeyi Hazreti Ömer'de de görüyoruz. Hudeybiye'de sen bu anlaşmayı nasıl imzaladın? Ey Allah Resulü diye çıkışmıyor mu? Sana indirilen kitap hak değil mi? Sen Allah'ın hak Resulü değil misin? Ne demeye bu anlaşmaya imza atıyorsun değil mi? Ha, burada ne var? Anlayamama durumunda İslam'ın kime muhataba vermiş olduğu hürriyet var işte. Hürriyet. Yani hüccetini paylaşabiliyorsun bu Resulü Aleyhisselatü Vesselam da olsa. Ama bir kayıtla. En sonunda neyini bilmek? Haddini bilmekle. Burada hemen Peygamber Efendimiz aynı cevabı verince bitmiş. Artık üsteleme yok. Bunca olay olduktan sonra hala daha çıkacak birileri bu ümmetten diyecek ki büyük güneş diyen kafirdir. Ve aptal. Üç kere üstlenediği halde hayır diyor. Burnunun tersine olsa da diyor sen hala daha kafir diyorsun ya. Sen kimsin? Ayrı bir dine mi mensupsun? Sen o dine ayrı olduğun o dine mensup olup da ayrı ayrı kaideler mi koyuyorsun? Ne koyuyorsun? Senin haddine değil ki sen kendini bil. Vasıl İbni Ata. Zunnanın son deliği. Senin böyle bir hakkın yok. Bak net belli. Evet. Net belli. Peygamber Efendimiz de ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? Evet diyor anlayışın doğru diyor. Yani şirk koşmadığı müddetçe. Bu eylemleri de yapsa nereye girer? Cennete girer. Yeter ki ne yapmasın? Şirk koşmasın. He, ama diyor şu da var. Şu da var. Buna dikkat edeceğiz. Nedir o? Şirk koşmayıp da cennete giren günahkarların kendi arasında da neyi? Cennetteki makamı. Yine cennetteki kalma vakti. Hem mekansal hem de vakitsel olarak ne? Farklı birbirinden. Bir insan düşünün doğrudan cennete girdi. O cennette daha fazla kalıyor değil mi? Ve daha büyük neye? Nimete. Nimete, makama gark oluyor değil mi? Bir insan düşünün cehennemde atıyorum bugünün yılıyla 10 yıl kaldı. Sonra nereye gitti? Cennete gitti. O daha az kalıyor. Makamı biraz daha ne? Düşün. Bir adam düşünün bugünün yılıyla 50 yıl kaldı. Atıyorum. Daha fazla cehennemde kaldığı için cennetteki kalışı biraz daha ne oluyor? Azalıyor. Makamı daha düşük oluyor. Bir adam düşünün atıyorum işte 150 yıl kaldı, 200 yıl kaldı. Misal. Ha. Bu demek değil ki yani her cennete giren aynı makamda ve aynı vakitte. Burada da Allah'ın neyi mevcut? Ha. Adaleti mevcut. Ha. Buna da dikkat edeceğiz. Buna da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Diyor ki ay Allah Resulü hırsızlık yapsa, zina yapsa da böyle mi? Gale diyor ki ve insarak evet hırsızlık da yapsa ve inzena evet zina da yapsa durum nedir? Böyledir. He, bu haramları işleyen ne yapmaz? Büyük günah anlamında şirk dışında ne yapmaz? Evet. Hep cehennemde ebediyen kalmaz. Cehennemde ne yapmaz? Ebediyen kalmaz. Bizim kitabı Tevhid çevirisinde dikkat ederseniz arkada bir rivayet var. O kapaktaki bu rivayeti biz tercüme ederken parantez içine aldık ki insanlar ne yapsınlar? Görsünler. İnsanlar ne yapsınlar? Görsünler. Mesela ne diyor? Diyor ki Muaz bin Cebel radıyallahu anh diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bindiği merkebin arkasına ben de binmiştim. Bir ara bana şöyle dedi. Ey Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, kulların da Allah üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Dedim ki bu hadisi almıştık hatırlarsanız. Allah ve Resulü daha iyi bilirler. Dedi ki Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamaları. Kulların Allah üzerindeki hakkı da ona hiçbir şeyi ortak koşmayanlara ebedi azapla azap etmeyecek olması. Azap etmeyecek olması değil. Günah işlemişse ne yapabilir? Edebilir ama ebedi azapla. Ebediyen nerede kalmayacak? Cehennemde kalmayacak. Buna dikkat edeceğiz. Biz mürciye gibi günah işleyeni de Cebrail'in imanına denktir ilan edenlerden değiliz. Mürciye gibi günah işleyeni de Ebu Bekir'in imanına imanı denktir diye ilan edenlerden değiliz. Hem bu dünyada cezası var hem de ahirette. Zina yapmışsa evliyse rejim edilir. Bekarsa yüz değnek vurulur. İçki içmişse değneklenir. Hırsızlık yapmışsa kolu kesilir. Ahirette de hiçbir zaman için mutlaki kula ne yapmaz? Denk Olmaz. İleri derecede olabilenler, olacağı gibi mutavassıt, orta derecede olabilenler, geride de olabilenler olur. Yani bunlara dikkat edeceğiz. Yani burada Ehl-i Sünnet'in neyi var? Temel kuralları var. Bunlara dikkat edeceğiz. Doğrudan zaten konumuz o değil. Şimdi gelelim hadiste şahit olan ne? Yani bizim babımıza uygunluğu nerede bu hadisin? Evet. O da şu. Diyor ki febeşşereni ennehu men mat. Evet. Bana müjde verdi. Ne dedi? Kim ölür de la yüşrik billahi şeyen dehalel cenne. Allah'a bir şey şirk koşmazsa nereye girer? Cennete girer. İşte bu müjde, bu müjde muhakkak ki Allah tarafından neye verilen? Cebrail'e verilen bir görevdir. Cebrail bunu kim iletecektir? Peygamber aleyhissalatu vesselam'a. İşte Allah'ın Cebrail'e vermiş olduğu bu müjde sözlü olmuştur. Nidayla olmuştur. Cebrail bunu ne yapmıştır? Bizzat işitmiştir. Cebrail bunu ne yapmıştır? Bizzat işitmiştir. Allah Azze ve Celle Cebrail'e emrini işittirmiştir. Ve o da gelip bunu kime iletmiştir? Peygamber aleyhissalatu vesselama iletmiştir. Evet. İmam Buhari'yi iyi anlamayanlar bu hadisi buraya niye koyduğunu da anlamayabilirler. Evet. Dediğim gibi şerhsiz olmaz. Muhakkak ne yapacağız? Şerhlere döneceğiz. Evet. Anladık. Bu hadiste de kısaca ne var? Bu mesele var. Ne kadar oldu derse başlayalı? Bir saat oldu mu? Evet. Babımız var. Bab başlığımız zaman alır. Hocam şuraya... Evet. Bu konuda soru almayalım. Daha sonra. Babımızı isterseniz açıklayalım. Evet. Diğer bab. Babu kavlillahi teala enzelehu bi ilmihi. Evet. Vel melaiketu yeşhedun. Evet. Allah Kur'an'ı ilmiyle indirmiştir. Melaike de buna nedir? Şahittir. Babı daha sonra Mücahid'in sözü var. Oku Gökhan babımızı. Vel melaike. Vel melaiketu yeşhedun. Evet. Kale mucahidu yetenezzelul emru beynehu beynehunne. Beynehunne beyne semai sabi'ati vel ardu sabi'ati. Beyneden önce V var mı? Sizde. Yok. Tamam. Tamam. Hı. Burada Fetül Bari nüshasında ve beyne semai sabi'a vel ardu sabi'a demiş. Demek ki nüsa farklılığı. Evet, devam et. Başka kim okuyacak? Ekrem abi oku bab başlığını. Abi İmam-ı Buhari rahimehullah. Babu kavlillahi teala. Enzelehu bi ilmihi ve melaiketu. Melaikenin başında elifler mi var bu ayet? Vel. Hı. Vel melâiketü yeşhedûne kâle mücâhidun yetenezzelul emru beynehünne beynes semâi semâi sâbi'ati vel ardı ardis semâ ardis sâbi'ati. Evet. İkrayim oku bakalım. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون قال مجاهد يتنزل الأمر بينهن بين السماء السابعة والأرض السابعة. Evet. Bir kişi daha okusun. Seyfettin oku bakalım. قال الإمام البخاري قال قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون قال مجاهد يتنزل الأمر بينهن بين السماء السابعة سابعات والأرض السابعات. Evet. Kim okuyacak? Hadi Halil oku bakalım. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. قال مجاهد يتنزل الأمر بينهن بين السماء السابعة والأرض السابعة. Evet. Şimdi bu Nisa suresi 166. ayet. Nisa suresi 166. ayet. Siz de ayeti ne yapmış? Kısmen başına almış. Halbuki ayet ne? Uzunca bir ayet. Ona doğrudan temas etmemiş. Sadece baba uygun bölümünü almış. Sadece neye? Babın uygun bölümünü almış. İsterseniz onu okuyalım. Daha iyi anlaşılsın diye. Ondan sonra inşallah ne yapalım? Meseleye girelim. Ne diyor ayet-i kerimede? Şöyle bir bakıyoruz ayet-i kerimeye. Diyor ki ayet-i kerimenin başında Allah Azze ve Celle. Lakinillahu yeşhed bima enzele ileyke. Fakat diyor Allah sana indirdiğine şahittir. Allah. Önce şahit olan kim? Allah. Neye? Sana indirdiğine nedir? Şahittir. Niye? Enzelehu bi ilmihi. Çünkü o Kur'an'ı neyle indirmiştir? İlmiyle. Vel melaiketu yeşhedun. Ve melekler de buna nedir? Şahittir. Ve kefa billahi şehida. Bütün şahitleri bir kenara bırak. Sana şahit olarak sadece kim bile yeterlidir? Allah yeterlidir. Şimdi bunu anlayabilmek için, evet, bunu anlayabilmek için şöyle sureye bir baştan bakmak lazım. Evet. Daha iyi anlayacağız. Eğer sureye baştan bakarsak hemen ayetleri ne yapalım? Okuyalım. O zaman inşallah daha iyi anlayacağız. Diyor ki ayette, Nisa suresinden itibaren okuyorum. Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Şimdi kendisine, Allah Resulüne aleyhissalatu vesselama Kur'an'ın vahyedilmesini yeterli görmüyorlar. Bahane edecekler. Ne diyecekler? Diyecekler ki hayır, Musa'ya indirilen levhalar gibi sana bir kitap indirilsin. Öyle biz doğrudan vahyi kabul etmiyoruz. Gökten inecek o levhalar. Kitap gökten inecek. Sana gelen vahyi kabul etmiyoruz. Evet, böyle diyorlar. Başka ayetlerde de bununla da iktifa etmeyecekler diyor. Böyle bir şey bile olsa ne diyecekler? Allah bula bula bizim gibi yiyen, içen, sokakta dolaşan, alışveriş yapan bir beşer mi buldu? Ne olmalıydı bu? Melek olmalıydı diyecekler. Yani mesele o değil. Ama şimdi ne diyor? Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Onlar Musa'dan bunun daha büyüğünü istemişlerdi de bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi. Yani Musa'ya Allah gökten ne indirdi? Kitap değil mi? Levhalar. Onunla yetinmediler. Ne dediler? Ha, bize Allah'ı apaçık göster. Zulümleri sebebiyle hemen onları yıldırım çarptı. Bilare kendilerine açık deliller geldikten sonra buzağı tanrı edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık delil ve yetki verdik. Söz vermelerini takviye için Tur'u başlarına diktik de onlara baş eğerek kapıdan girin dedik. Cumartesi günü sınırı aşmayın dedik. Kendilerinden sağlam söz aldık. Sözlerinden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberleri öldürmeleri, haksız yere kimi? Peygamberleri öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflanmıştır demeleri sebebiyle onları lanetledik, türlü belalar verdik. Onların kalpleri kılıflı değildir. Tam aksine küfürleri sebebiyle Allah o kalpler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı müstesna artık iman etmezler. Bir de inkar etmelerinden ve Meryem'in üzerine büyük bir iftira atmalarından ve Allah elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden onları lanetledik. Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uymak dışında hiçbir sağlam bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah onu, İsa'yı kendi nezdine kaldırdı, yükseltti. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir. Kıyamet gününde de o onlara şahit olacaktır. Yahudilerin zulmü sebebiyle bir de çok kimseyi Allah yolundan çevirmeleri, men edildikleri halde faizi almaları ve haksız yollar ile insanların mallarını yemeleri yüzünden kendilerine daha önce helal kılınmış bulunan temiz ve iyi şeyleri onlara haram kıldık ve işlerinden inkara sapanlara acı bir azap hazırladık. Fakat işlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman edenler, namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara pek yakında büyük mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Esbat'a yani torunlara, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Bir kısım peygamberleri sana önce, daha önce anlattık. Bir kısmını ise sana anlatmadık. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Dikkat edin. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Yerine göre müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana indirdiğine şahitlik eder. Onu kendi ilmiyle indirdi. Melekler de buna şahitlik eder. Ve şahit olarak Allah nedir? Kafidir. Evet. Şimdi ne yaptı? Mesele kendini daha ne yaptı? Gösterdi. Yani ne demek istiyor bu ayet-i kerimede? Burada Yahudileri ne var? Tenkit var. Yahudilerin söze ne var? İstidrak var, değil mi? Yahudiler ne demişti? Yes'eluke ehlül kitab en tunezzile aleyhim kitaben mines sema. Ehli kitap senden neyi istiyor? Semadan kendilerine neyi? Kitap indirmeni istiyor, değil mi? Semadan kendilerine bir kitap indirmeni istiyor. Çünkü onlar Cibril vasıtasıyla vahyin doğrudan Peygamber Efendimiz'e gelmesini Peygamber Efendimiz'in peygamberliği için ne görmüyorlar? Yeterli görmüyorlar. Doğrudan ne istiyorlar? Kitap istiyorlar. Eğer sen sadıksan diyorlar, ne yap? Gökten bir kitap getir. Aynen Musa'ya Tevrat'ın yazılmış bir halde gelmesi gibi. Daha sonra diyor müellif, Allah Azze ve Celle ne yaptı? Evet, Musa'dan bundan daha büyük istemelerini, daha büyüğünü istemelerini, yani Allah Azze ve Celle'nin kendini açıkça göstermelerini istediler. Dikkat ederseniz, yani burada Yahudilerin temel bir mizacından bahsediyor. Hiçbir sözlerini ne yapmamışlardır bir kere bu adamlar? Tutmamışlardır. Hainlik de sen bunların mizacında, kanında, hücrelerinde vardır. Yani Musa'dan bunu istemişlerdir, değil mi? Musa'dan bunu istemişlerdir ve Allah Azze ve Celle onların yaptıkları zulümleri artık bundan sonra saymaya başlamıştır. Zulüm, iftira, inat, küfür. Yani mesela Meryem'i zina yapmakla suçlamışlardır, değil mi? İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye yeltenmişlerdir. Başka faiz yemişlerdir. Bunun yüzünden başlarına her türlü ne yapmıştır? Bela, musibet gelmiştir. Ama onlardan ilimde rasih olanlar başka, Allah'ın indirdiği kitaplara ne yapanlar? İnananlar. Peygamber aleyhissalatü vesselama gelmiş olan neye? Vahye inananlar kendilerini kurtarmışlardır. Bakın hep ayetlerle bir gidiyor. Sonra Allah bu peygamberlerin bir kısmının ismini vermiş, bir kısmını da vermemiştir. Gizli tutmuştur. Sonra Allah Musa ile ne yapmıştır? Açıkça konuşmuştur. Ve insanlara peygamber göndermiştir ki o insanların Allah'a karşı ne olmasın kıyamette? Delili olmasın. Ve daha sonra da hükmü vermiştir. Fakat Allah sana indirdiğine nedir? Şahittir. Çünkü onu neyle indirmiştir? İlmiyle indirmiştir. Melaike de buna şahittir. Zaten Allah şahit olarak yeterlidir. Başka bir şahide ihtiyaç yoktur. Allah Musa ile konuşmuştur dedikten sonra ne yapmış Allah Azze ve Celle? Bu kitabı, yani neyi? Kur'an'ı neyiyle? İlmiyle indirdiğini bize ne yapmıştır? İfade etmiştir. İlmiyle. Kur'an Allah'ın aynı zamanda ne sıfatıdır? İlim sıfatıdır. Kur'an aynı zamanda Allah'ın ne sıfatıdır? İlim sıfatıdır. Allah'ın sıfatlarından hiçbir tanesi ne değildir? Mahluk değildir. Birazdan alacağız şimdi ne demek olduğunu inşallah. Bakın İbn-i Cerir bu ayeti nasıl tefsir etmiş? Diyor ki İbn-i Cerir, Allah bu ayette diyor şunu kastediyor. Diyor ki ey Muhammed, bizim sana vahyetmiş olduğumuz şu Kur'an'ı bu Yahudiler ne yapacaklar? İnkar edecekler. Ve sana diyecekler ki semadan bize bir kitap indir. Çünkü bahane arıyorlar. Sen bunu bile yapsan peşinden diyecekler ki evet, Allah bizim gibi olan bir beşere bunu ne yapamaz? İndiremez. Yine yalanlayacaklar seni. Ancak iş onların söylediği gibi değil. Yani Yahudilerin söylediği gibi değil. Çünkü Allah Celle Celaluhu bizzat bu kitabın sana indirilişine nedir? Şahittir. Çünkü bu kitap nedir? Vahiydir. Bunu sana Allah indirmiştir. İlmiyle kendi katından indirmiştir. Çünkü sen kulların içinde, Allah'ın kulları içinde en neyisin? Seçilmişi. Kulların en neyisin? Safisi. Allah Azze ve Celle şahit olduğu gibi buna kimler de şahit? Melekler de şahit. O halde seni yalanlayanların yalanlaması seni üzmesin. Seni yalanlayanların yalanlaması seni üzmesin. Sana muhalefet edenlerin muhalefeti de seni üzmesin. Şahit olarak Allah senin sıdkına şehadette en yeterli olandır. Çünkü seni yalanlayanların yalanlaması sana asla ne yapamaz? Zarar veremez. Evet. Ne kadar güzel açıklamış İmam Taberi. Yani ne demek istiyor İmam Taberi? Şimdi ayeti tek başına aldığınız zaman bir anlam ne yapmıyor belki? Çıkmıyor ama sureyi ayetin evvelindeki ayetlerle birlikte ele aldığınız zaman burada reddiye doğrudan kime? Kime? Yahudilere. Çünkü Yahudilerin Hristiyanlardan farkı var. Çünkü Yahudiler her an bir peygamber bekliyorlar. Ve o peygamberin de özellikle Hicaz bölgesinde çıkacağından neler? Haberler. Eminler. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Bildikleri gelince ne yaptılar? İnkar ettiler. Çünkü kendi kavimlerinden çıkmadı. Evet. Dikkat edelim buna. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Yahudilerin bazı ahkamlarına müracaat etmiştir. Mesela zina meselesinde Hristiyanlara etmemiştir. Ama onu bile ne yapmışlardır? Çarptırmışlardır. Çünkü Tevrat'ta ne vardır? Rejim vardır değil mi? Ama Tevrat ahkamını bilmelerine rağmen kimler? Hahamlar din adamları fakire rejimi uygun görmüşler ama zengine rejim yapmamışlardır. Bir ata bindirip ters şekilde Medine sokaklarını ne yapmışlardır? Dolaştırmışlardır. Yani buna dikkat edeceğiz. Yahudiler daha farklıdır Hristiyanlardan. Bugün doğru düz bir Hristiyan bulamazsınız dinle bağlı. Ama bakın bugün Yahudilere dinlere bağlılık adına katliam işliyorlar. Bir tepeye çıkıyorlar, oradan izliyorlar. Göbek atıyorlar, oraya çekiyorlar. Değil mi? Yani böyle insan bunlar. Evet. Bunlar böyle insan. Peki İmam Buhari'nin bu baptan kastı ne? Yani bu babla neyi kastediyor? Diyor ki Kur'an diyor Allah Azze ve Celle'nin ilmindendir. Kur'an Allah Azze ve Celle'nin ilmindendir. Kur'an Allah'ın mahluk olmayan nedir? Sıfatıdır. İlmindendir. Kur'an Allah'ın mahluk olmayan sıfatıdır. Yani şöyle demek istiyor İmam Buhari. Kur'an'ı ildirmiştir Allah. O Kur'an'da Allah'ın neyi vardır? İlmi vardır. O Kur'an'da neyi vardır Allah'ın? İlmi vardır. Yani o Kur'an Allah'ın ilmindendir. İşte İmam Ahmet bundan dolayı Kur'an mahluktur diyenin küfrüne hükmetmiştir. Neden? Çünkü Kur'an mahluktur diyen Kur'an'ın Allah'ın ilminden olduğunu inkar eden adamdır. Çünkü Kur'an Allah'ın ilmindendir. Allah'ın ilmi de Allah'ın neyidir? Sıfatıdır, mahluk değildir. Kur'an mahluk diyen nedir? Kafirdir. Onun için فَمَنْ زَعَمَ اَنَّ اِلْمَ اللّٰهِ مَحْلُقْ فَهُوَ كَافِرٍ. Kim ki Allah'ın ilmi mahluk derse nedir demiştir? Kafir. Ve buna da şu ayetleri delil kılmıştır. Bunun dışında. Ney mesela? فَمَنْ حَاجَّكَ ف۪يهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْاِلْمِ. Kim ki onun hususunda, yani bu Kur'an hususunda seninle ne yaparsa? Tartışırsa. Neden sonra? İlimden sana geldikten sonra. Yani ne o ilim? Kur'an. Sonra ve لَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ. Eğer sen onların hevalarına uyarsan ne zaman? بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ الْاِلْمِ. İlimden sana gelenden sonra. Yani o ilim ne işte? Kur'an. Onun için İmam Ahmet diyor ki kim ki Kur'an mahluktur derse Allah'ın ilmi mahluktur demiştir. O da nedir? Kafirdir. Bununla alakalı daha önce ne yaptı? Kur'an'ın mahluk olup olmaması meselesi ki yani İmam Ahmet'in sözleri Cehmiye vermiş olduğu reddiyelerle alakalı neyimizi? Fermanımızı burada ne yapmıştık? Vermiştik, söylemiştik. Uzun uzadıya bunları burada ne yapmıştık? Tartışmıştık. Daha sonra İmam Buhari ne yapıyor? Mücahid'in burada neyini alıyor? Sözünü alıyor. Mücahid bin Cebir el-Mahzumi tabiinden. Meşhur ney? Müfessir. Onun sözünü alıyor. Mücahid bin Cebir el-Mahzumi. Evet. Onun sözünü alıyor. Ney o? Ney? Gale Mücahid. Diyor ki, Mücahid dedi ki, ayetin tefsiriyle alakalı. Yetenezzelül emru beynehunne. Emir onlar arasında iner durur. Ne demektir o diyor? Ve beyne sema-i sabiya, yani yedinci kat sema ile vel ardi sabiya. Ney? Evet. Yedinci kat arz arasında. İner durur. Talak suresi 12 nolu ayete işaret ediyor. Talak suresi 12 nolu ayet. Nedir o ayet? Evet. Allahüllezî halaka seb'a semâvâtin. O Allah ki yedi sema ne yaptı? Halk etti, yarattı. Yedi kat sema. Ve minel ardı miflehunne. Yeryüzünden de mislini. Yedi kat sema ve yedi kat ney? Arz yarattı. Yetenezzelül emru beynehunne. İşte Allah'ın emri bunlar arasında ne yapar? İner durur. Neden? Litalemu, bilesiniz diye. Ennallâhe alâ kulli şeyin kadir. Allah her şeye nedir? Kadirdir. Ve ennallâhe gad ehâta bi kulli şeyin ilma. Allah her şeyi ne yapmıştır? İlmiyle kuşatmıştır. Her şeyi ne yapmıştır? İlmiyle kuşatmıştır. Yani ne demek? Ne demek istiyor? Maksudu ne? Kastı ne? Allah yedi kat semayı ve onun misli yedi kat arzı ne yaptı? Yarattı. Ve Allah'ın emri bu semavat ve arz arasında ne yapar? Ne yapar? İner durur. Allah'ın emri. Allah'ın emri de mahluk değildir. Çünkü Allah'ın yaratmasıyla emretmesi nedir? Farklı şeylerdir. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de kime mahsustur? Allah'a. İşte dikkat ederseniz burada emir dediği nedir? Allah'ın neyi? Vahyi. Yani nedir o işte? Kelamı. Evet. Allah'ın kelamı. Emir dediği o. Allah Azze ve Celle'nin emri semavat ve arz arasında ne yapar? İlmiyle iner durur. Allah'ın emri ve ilmi onun neyindendir? Sıfatlarındandır. Kur'an Allah'ın emridir. Aynı zamanda Allah'ın ilmindendir. O halde Kur'an mahluktur diyen Allah'ın emri mahluktur demiştir. Ve Allah'ın ilmi mahluk demiştir. Allah Azze ve Celle'nin emri, ilmi, hükmü, tasarrufu. Dikkat edin. Allah Azze ve Celle'nin emri, ilmi, hükmü, tasarrufu. Bunların hepsi yedi kat sema ve yedi arz ne yapar? Ne yapar? İcra olunur. Ne yapar? İcra olunur. Uygulanır. Hiçbir şey onları men edemez. Hiçbir şey de Allah Azze ve Celle'ye ne kalmaz? Gizli kalmaz. Hepsi Allah'ın kabzasındadır. Tasarrufu altındadır. İlmi ve ittilası dahilindedir. Hiçbir şey Allah'ın ilminden ve kontrolünden ne yapmaz? Dışarı çıkmaz. Ne diyor ayet-i kerimede? Yedi arz. Nedir yedi arzdan kastedilen? Aynen Dahak'ın dediği gibi, Dahak bin Muzahim'in dediği gibi, yani yedi kat arz. Ama bu yedi katın, peş peşe gelen bu yedi katın arasında, semavatın katları arasındaki gibi ne yok? Boşluk yok. Evet, bunlar peş peşe gelen neler? Katlar. Evet. Bunun dışında pek çok şey söylenmiştir. Onlara girecek değiliz. Hocam dedin ki arz yedi kattır. Ayet buna zımnen işaret etti. Ve semanın misli. Başka delil var mı? Var. Buhari Müslim rivayeti aynen ne de olduğu gibi. Men zaleme kayde şibrin evet tuvvikuh min seb'i ardîn ya da tavvakahullah min seb'i aradîn. Her kim haksız yere yerden bir karış dahi alacak olursa kıyamet günü yedi arzdan onun boynuna dolanmış olarak bu aldıkları ne yapacaktır? Gelecektir. Karşısına çıkacaktır. Orada ne kullanıyor Peygamber Efendimiz? Yedi arz. Yedi tabaka. Evet. İmam Buhari burada kısaca Allah'ın emrinin neyinden? Yaratmasından ayrı olduğunu, Kur'an'ın Allah'ın emrinden ve ilminden olduğunu bize ne yapıyor? Veriyor. Bunu bize ifade ediyor. Kısaca bu bapta, bap başlığı olarak alacağımız bu. İnşallah hadisimizi de kaç tane hadis var? 3 tane var. Evet. Önümüzdeki ders bakalım. 3 hadisi bitirebileceğiz mi? Bitirebilirsek bitiririz. Olmazsa bırakacağız bir tanesini bir sonraki derse. Evet, Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.